godząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 dzień listopada i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek na trasie Katowice-Warszawa. Dwie kobiety zginęły na przejściu dla pieszych. W tym serwisie Trójki także o uroczystościach w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i o rozmowach w Paryżu prezydentów Francji i Stanów Zjednoczonych. Serwis Trójki zaczynamy od tragedii, do której doszło w miejscowości Sarnów w województwie śląskim na trasie Katowice-Warszawa. Na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych kierowca uderzył w dwie osoby, które zginęły na miejscu. Trzecia w stanie bardzo ciężkim została przewieziona do szpitala. Walczy o życie. Paweł Łotocki z będzińskiej policji. Dwie z tych kobiet poniosły śmierć na miejscu. Jedna została w stanie ciężkim przewieziona do szpitala. W tej chwili trwają policyjne czynności z udziałem prokuratora. Od mężczyzny będzie pobrana krew w celu przebadania go również na zawartość substancji psychoaktywnych. Wiadomo już, że kierowca, 36-letni mieszkaniec powiatu zawierciańskiego, nie był pod wpływem alkoholu. Na razie udało się ustalić tożsamość jednej z ofiar, to jest 46-letnia Ukrainka. Dwie pozostałe kobiety prawdopodobnie pochodzą z krajów azjatyckich. Takie informacje podaje policja. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Artyści na stulecie niepodległości Polski. Na Stadionie Narodowym w Warszawie cały czas trwa koncert dla niepodległej. Słychać utwory, które powstały na przestrzeni ostatnich 100 lat. Widziałam ja ludzi spętanych z rękami skutymi w kajdany. Oto ja, wasz naczelnik, pierwszy mam szczęście przywitać swoich podkomendnych. Przywitać tych, których w bój prowadziłem. Przywitać jako żołnierzy wolnej, zjednoczonej Polski. Koncert, przypomnijmy, transmitują program Pierwszy Polskiego Radia, TVP1, TVP Polonia. Retransmisja zaczęła się już na antenach TVN-u i Polsatu. Jutro w samo południe w Polsce zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego. Słychać go będzie podczas oficjalnych uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Wyemitują go stacje radiowe i telewizyjne. Zagrają orkiestry Straży Pożarnej, wojska czy policji. Polski hymn wybrzmi w ponad 600 miejscach w Polsce i na świecie. Z Wieży Mariackiej w Krakowie odegrane zostaną 4 zwrotki, informuje hejnalista Bartłomiej Rosiek. Hymn Polski będzie odgrywany w jednym kierunku, w kierunku rynku głównego. Będą odegrane 4 zwrotki, a zaraz po nim nastąpi normalne odegranie hejnału mariackiego już na 4 strony świata. Jest to rocznica bardzo znacząca dla wszystkich Polaków, również dla nas, dla strażaków. Jesteśmy też z tego dumni, że możemy się w ten sposób włączyć i uczcić tą rocznicę. Po hejnale na rynku głównym wspólnie z krakowianami i turystami hymn zaśpiewa chór Polskiego Radia. Europa będzie świętować jutro setną rocznicę zakończenia I wojny światowej, a dziś trwają spotkania polityków. W Paryżu rozmawiali Emmanuel Macron i Donald Trump. Jednym z tematów była obronność i nie obyło się bez spięcia. O szczegółach Wojciech Cegielski. Donald Trump tuż po tym, jak wczoraj wieczorem wylądował w Paryżu, ostro skrytykował Emmanuela Macrona. Francuski prezydent zasugerował, że wobec zmian w amerykańskiej polityce Europa powinna w kwestiach obronności liczyć przede wszystkim na siebie. Donald Trump uznał, że te słowa były obraźliwe. Jednak w czasie dzisiejszego spotkania obaj prezydenci uznali, że Europa powinna po prostu przeznaczać więcej pieniędzy na obronność. Chcemy silnej Europy. Ona jest dla nas bardzo ważna. Chcemy pomóc Europie, ale to musi być uczciwe. Obecnie koszty leżą głównie po stronie Stanów Zjednoczonych. Mówił prezydent Donald Trump. Potrzebujemy znacznie bardziej uczciwego podziału kosztów w NATO i dlatego wydaje mi się, że moje propozycje dotyczące europejskiej obronności są spójne. Francuski przywódca jest jednym z polityków forsujących koncepcję europejskiej armii. Z kolei amerykański prezydent, podobnie jak jego poprzednik Barack Obama, krytykuje sojuszników z NATO, że ci nie wywiązują się z obietnic finansowych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że w Paryżu będzie jutro niemal 70 przywódców z całego świata. Polskę ma reprezentować minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. O 23.00 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po raz kolejny apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę, bo gęste mgły na wschodzie, w centrum i na południu, także w regionach zachodnich, utrzymają się w nocy i jutro i lokalnie widoczność jest ograniczona nawet do 100 metrów. W nocy od 3 do 7 stopni, jutro na Suwalszczyźnie 7, w centrum około 11, na Śląsku 15, słabe opady deszczu tylko na krańcach północno-zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to był Doveman i piosenka Hurricane. Pod tym pseudonimem ukrywa się Thomas Bartlett i to właśnie z nim spędzimy dzisiejszą godzinę. Dlaczego? No, byłam zaskoczona, kiedy została obnażona moja niewiedza w kwestii utworów, jakie państwu prezentuję od paru tygodni, ponieważ Thomasa Bartletta przedstawiałam ostatnio głównie jako współpracownika Saint Vincent na jej ostatniej płycie Mass Education, ale okazało się, że w międzyczasie puszczałam również utwory, w których grał jedną z głównych ról, czyli najnowszą płytę Yoko Ono, gdzie również pełnił rolę głównego pianisty i akompaniatora. Zanurkowałam troszkę w internet i postanowiłam wyciągnąć różne utwory prezentujące różne aspekty twórczości, czy też materii nagranej przez Thomasa Bartletta. A okazało się oczywiście, że słyszałam już go na płytach The National, na płycie Father Johna Mistiego, jako akompaniatora Sufjana Stevensa, czy też Martha Wainwright. Także jest to takie dla mnie odkrycie dość szokujące. Lubię odkrywać swoją niewiedzę i dzielić się tą niewiedzą z państwem. No to może teraz właśnie Sufjan Stevens, kolejne nagranie, na którym Thomasa Bartletta będzie słychać Tonya Harding w tonacji B-dur. Tonya Harding, my star. Well, this world is a cold one, but it takes one to know one, and God only knows what you are. Just some Portland white trash. You confronted your sorrow like there was no tomorrow, while the rest of the world only laughed. Triple X alone. Sufjan Stevens i Tonya Harding, oczywiście nie w B-dur, tylko w S-dur, jeżeli ktoś z Państwa pobiegł do pianina, odkrył kolejny mój błąd dzisiejszego wieczoru. Dlaczego podaję tę nację? Ponieważ kiedy ukazał się singiel Sufjana Stevensa, to zawierał dwie wersje tego utworu, jedną opisaną jako w D-dur, drugą w S-dur, a na fortepianie bohater dzisiejszego wieczoru Thomas Bartlett. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu, w którym akompaniuje z płyty, którą już Państwo znacie, najnowszy album Yoko Ono, Warzone. To będzie piosenka Where Do We Go From Here? Where do we go from here? Where do we go from here? Where do we go from here? Where do we go from here? If we sweep the bottom of the rivers, we'll find bodies that shouldn't be there. If we sweep the courts and the offices, we'll find heads that shouldn't be there. Cats on the hill, ready to kill. Where do we go from here? Where do we go from here? Where do we go from here? Where do we go from here? If we sweep the shelters and asylums, we'll find women who shouldn't be there. If we sweep the dark streets and alleys, we'll find tradesmen who shouldn't be there. Ding dong hell, pussy in the well, cats on the hill, ready to kill. Are you getting ready for blood and horror? Are you getting ready? God and terror. Where do we go from here? Where do we go from here? Where do we go from here? Where do we go from here? Yoko Ono i Where Do We Go From Here z najnowszej płyty Warzone, na fortepianie nadal Thomas Bartlett. A teraz album, który również już Państwo znacie coraz lepiej i również album, który zmusił mnie do sięgnięcia po resztę twórczości tego kompozytora, aranżera, producenta, ale przede wszystkim ogromnie wrażliwego i pełnego muzycznej wyobraźni akompaniatora. To będzie oczywiście utwór z Mass Education, St. Vincent, Fear the Future. When the earth split in two, I was I, you were you. I run for you, run for me too. When the war rose and fell, and the oceans are swell, I run for you, run for me too. Come on, sir, just give me the answer. Come on, sir, now I need an answer. I won't be gone with the goners. Come on, sir, just give me the answer. The club come and go to the top of your skull. I run for you, when the war started new. In a bed, in a room, I come for you. Come for me too. Come on, sir, just give me the answer. Come on, sir, now I need an answer. My baby's lost to the monster. Come on, sir, just give me. St. Vincent z towarzyszeniem Thomasa Bartletta, utwór Fear the Future, wersja fortepianowa. Wrócimy na chwilę do solowej twórczości Thomasa Bartletta, wydawanej pod pseudonimem Doveman. Kiedy chce się poznać czyjś muzyczny krajobraz i jest to nowa osoba, nowy twórca i poruszam się trochę po omacku po tym krajobrazie, natrafia się na ogół w pewnym momencie na taki punkt, kiedy mówi się, aha, to jest członek tego plemienia, które mnie naprawdę interesuje. I tym punktem jest taka ciekawostka, że w 2008 roku Thomas Bartlett nagrał, sam nagrał i sam zagrał całą swoją własną autorską wersję całej ścieżki dźwiękowej do filmu Footloose. Więc kiedy to zobaczyłam, pomyślałam, tak, to jest osoba, która mnie interesuje. Zaczniemy od utworu tytułowego Doveman Footloose. You're playing Jeśli chcieliby Państwo obejrzeć do tego utworu bardzo wolno tańczącego Kevina Bacona, nie jesteście sami. Tak, utwór tytułowy z filmu Footloose interpretuje Doveman, a tutaj kolejna niespodzianka. Może, tak jak ja, zapomnieliście Państwo, że wielki przebój Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, po raz pierwszy trafił właśnie na płytę towarzyszącą filmowi Footloose i w związku z tym Thomas Bartlett również zreinterpretował go w taki właśnie sposób, Holding Out for a Hero. Where are the cops? Dove Man Holding Out for a Hero. Przebój Bonnie Tyler. W ten sposób nagrany w 2008 roku przez Thomasa Bartletta. Ten taki charakterystyczny dźwięk fortepianu czy też pianina granego podczas tłumienia strun ręką jest chwytem, który Thomas Bartlett stosuje w wielu nagraniach. Słychać go bardzo wyraźnie w przynajmniej paru utworach na ostatniej płycie Saint Vincent. I jeśli się nie mylę, od tak właśnie wydobywanego z fortepianu dźwięku rozpoczyna się piosenka June, Florence and the Machine. The show was ending and I had started to crack. Woke up in Chicago and the sky turned black. And you're so high, you have to be an angel. And I'm so high, I can see an angel. I hear your heart beating in your chest. The world slows till there's nothing left. Skyscrapers look on like great unblinking giants. And those heavy days in June when love became an act of defiance. Florence and the Machine. Tak rozpoczyna się album Highest Hope piosenką June. Thomas Bartlett oczywiście jako świetny akompaniator potrafi się wkleić aż do granicy niewidzialności w całą aranżację i w takiej roli też występuje, tym razem nie na pianinie, a na fortepianie elektrycznym w utworze My Brightest Diamond, czyli Shari Warden. To będzie utwór z płyty All Things Will Unwind, High, Low, Middle. righteous heathen, blind, didn't see. And you're next, you're before, you're Baptist, you are poor. You're hungry, yet strangely you're working like crazy, selling, buying, laughing and crying. My Brightest Diamond, czyli Shara Warden, czy powinnam powiedzieć Shara Nova, bo niedawno zmieniła nazwisko. High, Low, Middle. Wracamy do Thomasa Bartletta w jego solowej odsłonie jako Doveman. To będzie utwór z albumu The Acrobat, rok 2005, utwór Chasing Clouds. Play. Doveman i Chasing Clouds z albumu The Acrobat. Artysta ten występuje również na stałe w roli pianisty i producenta w zespole The Gloaming. To jest założony w 2011 roku irlandzko-amerykański skład specjalizujący się w autorskich interpretacjach irlandzkiej muzyki ludowej. Nagrywają dla Real World Records, czyli wytwórni Petera Gabriela, a on sam opisał ten zespół jako wspaniałą kombinację uduchowionych i pełnych pasji talentów, które tworzą swój własny gatunek muzyczny. No to posłuchajmy utworu The Hair. Thank you. The Gloaming i utwór The Hair, Thomas Bartlett na pojedynczych akordach w tle. Uwielbiam muzyków, którzy potrafią zagrać mało. To jest naprawdę duża sztuka. Album numer 2, taki nosi tytuł, 2, ukazał się w 2016 roku. Thomas Bartlett współpracował na kilku nagraniach z Martha Wainwright, ale także z jej bratem Rufusem Wainwrightem. Miałam do wyboru tutaj dwa utwory, albo Marty, albo Rufusa, ale ten, Bitter Tears Rufusa Wainwrighta, jest wzbogacony tutaj o bardzo fajnie brzmiące syntezatory, na których Thomas Bartlett również gra, więc posłuchajmy, to będzie z płyty Out of the Game, rok 2012, Bitter Tears. Rufus Wainwright i Bitter Tears na fortepianie i syntezatorze. Oczywiście bohater dzisiejszego wieczoru, Thomas Bartlett. Już prawie kończymy. Mam nadzieję, że było Państwu równie miło jak mnie poznać Thomasa Bartletta. Zdaję sobie sprawę z tego, że ominęliśmy przynajmniej pół tuzina interesujących płyt i projektów muzycznych, w których brał udział. Ja nie odrobiłam lekcji z jego twórczości tak dobrze, jakbym chciała. Także jeżeli trafię na coś jeszcze, co pominęłam, na pewno przeniosę do kolejnych audycji. Usłyszymy się już za tydzień. Ten program przygotowałam z Aleksandrą Baszun i Elżbietą Różycką. A na sam koniec posłuchamy jeszcze raz Dovemana. To będzie utwór Honey. Ja nazywam się Gaba Kulka i życzę Państwu dobrej nocy.